Kwestionowane umowy są nieważne i niezgodne z zasadami współżycia społecznego, a w szczególności z zasadą uczciwości i przyzwoitości, jak również z uwagi na fakt, że strona zbywająca przysługujące prawa i roszczenia w chwili podpisywania tych umów znajdowała się w stanie wyłączającym świadome oraz swobodne podjęcie decyzji i wyrażenie woli. Jak ustaliła prokuratura, mężczyzna, który sprzedał znanemu warszawskiemu kupcowi roszczeń Markowi M. prawa do tych nieruchomości, cierpiał na zaburzenia psychiczne. Imigranci mają obowiązek stosować się do prawa i respektować wartości uznawane na Zachodzie, tak orzekł włoski sąd kasacyjny. Wyrok wydano w sprawie Hindusa, który wyszedł z domu z długim rytualnym nożem. W miejscowości Gojto pod Mantułą, gdzie mieszka liczna społeczność Sikhów, 4 lata temu policja zatrzymała na ulicy Hindusa, który miał przy sobie zakrzywiony rytualny kirpan z ostrzem długości 20 cm. Hindus tłumaczył, że to symbol religijny, jak turban. Ukarany został grzywną w wysokości 2000 euro. Dziś sąd kasacyjny ostatecznym wyrokiem utrzymał karę w mocy. W uzasadnieniu napisano, że imigranci, podejmując decyzję osiedlenia się w zachodnim kraju, są zobowiązani do przestrzegania miejscowego prawa, a także do poszanowania wartości uznawanych przez dane społeczeństwo, bez względu na obyczaje panujące w krajach, z których przybyli. Zdaniem ekspertów, uzasadnienie wyroku może mieć duży wpływ na stosunek włoskiego wymiaru sprawiedliwości do obyczajów panujących we włoskich społecznościach islamskich. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych ostrzegło swoich obywateli przed podróżami do Gruzji. Resort przypomniał, że kilka dni temu władze w Tbilisi wpisały na czarną listę byłego mera Moskwy Jurija Łuszkowa. Jednocześnie zasugerował, że podobne sankcje mogą dotknąć każdego Rosjanina, który odwiedził separatystyczne regiony Abchazję i Osetię Południową. Rosyjscy dyplomaci nazwali działania gruzińskich służb prowokacją, która może poderwać proces normalizacji dwustronnych kontaktów. Tymczasem w Tbilisi uznano oświadczenie rosyjskiego MSZ za niezrozumiałe i cyniczne. Przypomniano przy tym, że Abchazja i Osetia Południowa to integralne terytoria Gruzji, czasowo okupowane przez rosyjskie wojska. Podkreślono także, że osobom wjeżdżającym na terytoria kontrolowane przez separatystów z pominięciem gruzińskiej granicy grozi grzywna do 3000 dolarów, a w szczególnych przypadkach kara więzienia do 5 lat. Gruziński portal Gruzja Online radził władzom Federacji Rosyjskiej, aby nie traktowały kaukaskiego sąsiada lekceważąco, sądząc, iż zrezygnuje on ze swoich praw do Abchazji i Osetii Południowej za 1 000 000 rosyjskich turystów i kilka milionów butelek wina. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Brytyjska premier zapowiada, że jeżeli wygra wybory, wzmocni prawa pracownicze. Theresa May deklaruje, że w ten sposób chce pomóc zwykłym pracującym rodzinom, a analitycy są zgodni, że konserwatyści chcą w ten sposób przekonać do siebie elektorat tradycyjnie lewicowy. Stronnictwo chce w tych wyborach uzyskać mandaty na północy Anglii w tradycyjnym bastionie lewicy. Theresa May deklaruje. Ogłaszamy największe wzmocnienie praw pracowniczych w historii konserwatywnych rządów. Komentatorzy na Wyspach widzą to jako próbę przejęcia elektoratu lewicy i UKIP, próbę przekierowania partii na bardziej prospołeczne pozycje. Zobowiązujemy się do podwyższania minimalnej płacy równolegle do wzrostu mediany zarobków. Ludzie będą mogli prosić o dodatkowy urlop, by zaopiekować się chorym członkiem rodziny. A do tego deklaracja. Wszystkie prawa pracownicze dziś wynikające z legislacji unijnej będą gwarantowane po Brexicie. Wreszcie obietnica, na razie niesprecyzowana, że osobom na umowach śmieciowych będzie łatwiej. Media piszą o obawach w partii konserwatywnej. Niektórzy zadają sobie pytanie, czy ugrupowanie nie kieruje się za bardzo na lewo. A tymczasem lewica obiecała dziś dodatkowe fundusze dla służby zdrowia, a jej lider Jeremy Corbyn oskarżał premier May. Nasza opieka zdrowia jest pokryjomu rozmontowywana. Kryzys pogania kryzys. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. No już teraz czas na sport. Adam Malecki. Król Roger nie zagra w French Open. Taka informacja pojawiła się na stronie internetowej Rogera Federera. Szwajcar postanowił odpuścić grę na mączce i skupić się na nawierzchni trawiastej i później na kortach twardych. Federer, który w Paryżu nie grał także w zeszłym roku, a gdzie wygrał w 2009 roku, zapewnia, że to klucz do długowieczności. W tym roku 35-latek wygrał turniej w Miami, Indian Wells, no i wielkoszlemowy Australian Open. Roland Garros rozpocznie się 28 maja. Skoro o tenisie, to bardzo szybki rzut oka na rankingi światowe. Wśród tenisistów prowadzi obchodzący dzisiaj 30. urodziny Andy Murray. Za nim grupa pościgowa. Nowak Dżokowicz, Stan Wawrinka i Rafael Nadal. Jerzy Janowicz jest 163. Wśród pani numerem 1 została Angelika Kerber, która zdetronizowała przebywającą na urlopie macierzyńskim Serenę Williams. Spadek Agnieszki Radwańskiej z 7 na 9 miejsce. Prymatu już w tym sezonie Premier League nikomu nie oddadzą piłkarze Chelsea London. W piątek zapewnili sobie 6. mistrzostwo w historii, a dzisiaj w przedostatniej kolejce w szalonym meczu pokonali 4-3 Watford. Każda drużyna chciałaby w swoim ataku takiego piłkarza jak Edison Cavani. W tym sezonie Urugwajczyk strzelił dla Paris Saint-Germain 35 goli i nie powinno nikogo dziwić, że wybrano go na najlepszego piłkarza Ligi Francuskiej. Za największy talent Ligue 1 został znany Kylian Mbappé z Monaco. Monaco, które może przebierać w ofertach za Mokosa, jak na razie te w wysokości 68 milionów funtów złożone przez Manchester United i Chelsea zostały odrzucone. Z naszych piłkarskich realiów ważna informacja jest taka, że wszystkie drużyny otrzymały licencję na grę w przyszłym sezonie Ekstraklasy. Rzutem na taśmę udała się ta sztuka Śląskowi Wrocław i Ruchowi Chorzów. Niebiescy jednak za zwłokę w działaniach licencyjnych przyszły sezon rozpoczną z 3 punktami ujemnymi. Rozpoczną, jeśli się utrzymają oczywiście. Śląski Ruch zajmują ostatnie 2 miejsca w Ekstraklasie. Pewne jest za to to, że 29 lipca ruszy kolarski Tour de Pologne. Dziś poznaliśmy trasę. Szczegóły najlepiej zna oczywiście Czesław Lang, dyrektor wyścigu. Startujemy w Krakowie, będzie pierwszy etap Kraków, drugi etap będzie Starnowski Gór do Katowic, taki szybki. Trzeci etap będzie etapem górskim, pojedziemy do Szczyrku. Ten etap do Szczyrku już będzie po górach, będzie Szarmopol, Istebna, Zameczek, meta na Orlim Gnieździe. Następnie czwarty etap będzie z Zawiercia do Zabrza, następnie Rzeszów, Zakopane i kończymy w Bukowinie. A 74. edycja Tour de Pologne zakończy się 4 sierpnia. Jeszcze hokej na lodzie i Mistrzostwa Świata Elity. W grupie B Kanada wygrała w Paryżu z Norwegią 5-0. Ten wynik zapewnił awans do ćwierćfinału obrońcom tytułu, ale też Czechom, Szwajcarii i Finlandii. Także 5-0 Rosja pokonała Łotwę. Z grupy A oprócz zbornej awans wywalczyli Szwedzi i Amerykanie. Z elity spadają Włosi i Słowenia i w przyszłym roku zagrają w Mistrzostwach Świata Dywizji pierwszej A z Polską, Kazachstanem, Węgrami i Wielką Brytanią. Przed nami pochmurna noc, deszcz spadnie w centrum, na wschodzie i północy także burze od 8 do 12 stopni. Jutro na zachodzie pogodnie, w centrum i na wschodzie więcej chmur, przelotne opady deszczu i lokalnie burze od 17 stopni na Podlasiu do 21 w centrum i na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. GH+. Jane says I'm done with Sergio. He treat me like a rag doll. She hides the television. Gets our money saved. Just gone. Dobry wieczór. W tej chwili mija 12 minut po godzinie 23 w programie trzecim Polskiego Radia. Wita Państwa Grzegorz Hoffman. Dzisiejszą audycję z cyklu GH Plus realizuje Elżbieta Malinowska, a przy internecie i telefonie czuwa Bartosz Gil. Zgodnie z zapowiedzią dzisiaj grupa Jane's Addiction. Otóż w tym roku mija dosyć równo, dlatego że 30 lat od premiery pierwszego albumu, z premedytacją nie mówię debiutanckiego, pierwszego albumu w dyskografii grupy Jane's Addiction. W styczniu nagrywali, jesienią się ukazał właśnie ta płyta, Jane's Addiction, po prostu płyta na początek nietypowa, dlatego że koncertowa. Niektórzy ten album traktują po macoszemu. Moim zdaniem ta płyta jest, no można ją postawić niemalże na równi z tymi najsłynniejszymi, jak Nothing's Shocking i Ritual de lo Habitual, ale to za chwilę przejdziemy do tych nagrań. Natomiast wypada na wstępie powiedzieć, że Jane's Addiction to zespół, który powstał w Los Angeles w Kalifornii w roku 1985. A założycielem grupy był basista Eric Avery. Poza tym Perry Farrell, wokalista, Dave Navarro, gitarzysta i Stephen Perkins na perkusji. To był ten pierwszy, najważniejszy skład. Oczywiście później dochodziło do zmian na poszczególnych instrumentach, ale do tego jeszcze dojdziemy. Na razie jesteśmy przy tej pierwszej płycie nagranej w Roxy Theater za jedyne $4000 w roku 1987. Wysłuchaliśmy utworu Jane Says, ikonicznego nagrania, jeśli chodzi o grupę Jane's Addiction, a teraz I Would For You. die. That's just unconscious knowledge. Because the bigger you get, the wider you spread. You gotta depend on me. Now your vision is dead. The more your dream is dead. Vision. Pigs in Zen, czyli jesteśmy już na pierwszej płycie studyjnej grupy Jane's Addiction, Nothing's Shocking. Rok 1988, album wyprodukowany przez Dave'a Jerdena, który tak zachwycił swoją pracą muzyków grupy Jane's Addiction przy płycie My Life in the Bush of Ghosts Briana Eno i Davida Byrne'a, że właśnie jego wybrali jako producenta debiutanckiej płyty, a mieli wybór całkiem solidny. Pigs in Zen za nami, za chwilę kolejny fragment z płyty Nothing's Shocking, Summertime Rolls. I mimo tego, że w tym wczesnym okresie, a właściwie później, też większość kompozycji Jane's Addiction podpisywali razem jako kompozytorzy, to wiadomo, że w tym wczesnym okresie bardzo aktywny, jeśli chodzi o tworzenie nowych melodii, był basista Eric Avery. I właśnie on jest w głównej mierze odpowiedzialny nie tylko za Jane Says sprzed kilku minut, ale również za Summertime Rolls. painted a pepper sunrise. She loves me, I mean it, serious as serious can be. Well, she sings a song and I listen to what it says. Well, if you want a friend, feed any animal. There's so much space, I cut me a piece with some fine wine. It brought peace to my mind in the summertime. Goodbye. Been Caught Stealing. Jeden z bardziej funkowych, bujających utworów grupy Jane's Addiction, no, jak na pionierów funk metalu przystało. Ale nie tylko funk, nie tylko metal pobrzmiewał w nagraniach grupy Jane's Addiction, bo i punk rock, i jazz, i rock progresywny momentami, no a jeśli chodzi o wizerunek, to nawet powiedziałbym glam rock. Oczywiście pierwszoplanową postacią zespołu Jane's Addiction był wokalista Perry Farrell. Bardzo charakterystyczna barwa głosu, ale też rzadko zdarza się tak wyrazisty i charyzmatyczny wokalista jak Perry, łatwo nawiązujący kontakt z publicznością, mimo że nie zawsze był dla tejże publiczności miły. Ritual de lo Habitual, rok 1990, płyta, która już osiągnęła sukces również komercyjny, bo dotarła do top 20 w Stanach, w Anglii nieco niżej, no i również single wydane z tego albumu pojawiły się na listach. Tak jak wspomniałem, Been Caught Stealing. Za nami, a teraz Classic Girl. Dodam jeszcze, że to były ostatnie nagrania, w których uczestniczył Eric Avery. Forever. Just Because, największy przebój singlowy grupy Jane's Addiction. Sporo późniejszy od tych nagrań, których słuchaliśmy wcześniej, no ale to dlatego, że między płytą Ritual de lo Habitual a Strays aż 13 lat przerwy. Po Ritual jeszcze był festiwal Lollapalooza w roku 1991, wymyślony przez Perry'ego Farrella. No i wkrótce później doszło do rozłamu w grupie, zresztą tarcia między poszczególnymi członkami, a zwłaszcza między Perry Farrellem a gitarzystą Dave'em Navarro i też basistą Ericiem Averym. Do tych tarć dochodziło już wcześniej, nawet przy nagrywaniu tych wczesnych płyt jak Jane's Addiction i zwłaszcza Nothing's Shocking. No w każdym razie zespół się rozpadł. Dave Navarro na chwilę znalazł się w Red Hot Chili Peppers, Perry Farrell później razem też Porno for Pyros, nagrania solowe i wreszcie po wielu latach przerwy w roku 2003 płyta Strays i właśnie z niej wysłuchaliśmy utworu Just Because. Notabene ta kompozycja dostała nominację do nagrody Grammy, ale to już nie było z kolei Erica Avery, tylko Chris Chaney jako basista. Bardziej tradycyjna, bardziej hardrockowa, nazwijmy to, płyta, ale jeszcze stosunkowo trzymająca poziom. Niestety gorzej już było w przypadku kolejnego albumu, rok 2011, album The Great Escape Artist. Thank you. Ocean Size. Utwór, który w oryginale pojawił się na płycie Jane's Addiction z roku 1987, a tutaj słuchaliśmy wersji z albumu Live in New York City rok 2013. Po kolejnej reaktywacji, bo tych reaktywacji w przypadku grupy Jane's Addiction było kilka. Przez zespół po odejściu Ricka Averego przewinęło się kilku basistów. Chris Chaney, o którym wspominałem, Duff McKagan z grupy Guns N' Roses, Flea z grupy Red Hot Chili Peppers, Dave Sitek z grupy TV on the Radio. Także sporo się działo. Czy warto, żeby doszło do nowych nagrań? Nie wiem. Może pod warunkiem, żeby wziął w nich udział Eric Avery, ale zdaje się, że on niespecjalnie jest zainteresowany. Zobaczymy. To na dziś już praktycznie wszystko. Za tydzień raczej posłuchamy nowszych nagrań, a dziś na zakończenie raz jeszcze, koniecznie, Jane Says, ale w innej, tej chyba najpiękniejszej wersji. Dziękuję, do usłyszenia, dobranoc. Thank you. Thank you very much. Give me.